महाभारत उद्योग पर्व एकोनत्रिंशदधिकशततमोध्याय। धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना। वैशंपायनुवाच कृष्णस्य तो वच श्रुत्वा धृतराष्ट्रो जनेश्वर विदुरं सर्वधर्मज्ञं त्वरमाणोऽभ्यभाषत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर से शीघ्रतापूर्वक कहा, गच्छतात महाप्राज्ञां गांधारीं दीर्घदर्शिनीं आनयेह तया सार्धं अनुनेष्यामि दुर्मतिं। तात, जाओ परम बुद्धिमती और दूरदर्शिनी गांधारी देवी को यहाँ बुला लाओ, मैं उसी के साथ इस दुर्बुद्धि को समझा बुझाकर राह पर लाने की चेष्टा करूँगा। यदि सापि दुरात्मानं शमये दुष्टचेतसं अपकृष्णस्य सुहृदस्तिष्ठेम वचने वयम्। यदि वह भी इस दुश्चित्त दुरात्मा का शांत कर सके तो हम लोग अपने सुहृद श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। अपि लोभाभिभूतस्य पन्थानम् अनुदर्शयेत् दुर्बुद्धेर्दुस्सहायस्य समार्थम् ब्रूहती वचः। दुर्योधन लोभ के अधीन हो रहा है, उसकी बुद्धि दूषित हो गई है और उसके सहायक दुष्ट स्वभाव के ही हैं। संभव है गांधारी शांति स्थापन के लिए कुछ कहकर उसे सन्मार्ग का दर्शन करा सके। अपिनो व्यसनम घोरम दुर्योधन कृतम महत समये चिररात्राय योगक्षेमम अवदव्ययम्। यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा महान एवं भयंकर संकट दीर्घकाल के लिए शांत हो जाएगा और चिरस्थायी योगक्षेम की प्राप्ति सुलभ होगी। राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा विदुरो दीर्घदर्शिनीम् आनयामास गांधारीं धृतराष्ट्रस्य शासनात्। राजा की यह बात सुनकर विदुर धृतराष्ट्र के आदेश से दुर्दर्शनी गांधारी देवी को वहां बुला ले आए। धृतराष्ट्रवाच एष गांधारी पुत्रस्ते दुरात्मा शासनातिगः ऐश्वर्य लोभादैश्वर्यम जीवितम च प्रहास्यति। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह ऐश्वर्य के लोभ में पड़कर राज्य और प्राण दोनों गंवा देगा। अशिष्ट वध मर्याद पापै स दुरात्मवान सभाया निर्गतो मूढ़ो व्यतिक्रम्य श्रुहृद्वच। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला वह मूढ़ दुरात्मा अशिष्ट पुरुष की भांति हितैषी श्रुहृदों की आज्ञा को ठुकरा कर अपने पापी साथियों के साथ सभा से बाहर निकल गया है। वै सम्पायन वाच सा भ्रातृवचनम श्रुत्वा राजपुत्री यशस्विनी अन्विच्छन्ते महच्छेयो गांधारी वाक्यम अब्रवीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पति का यह वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गांधारी महान कल्याण का अनुसंधान करती हुई इस प्रकार बोली। गांधार्युवाच आनय सुतम क्षिप्रम राज्य कामुक मातुरम नहि राज्यम वशिष्ठे न शक्यम धर्मार्थलोपिनाम आप्तुमाप्तम तथापिदम अविनीतेन सर्वथा। गांधारी ने कहा, महाराज राज्य की कामना से आतुर हुए अपने पुत्र को शीघ्र बुलवाइए। धर्म और अर्थ का लोप करने वाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा सकता, तथापि सर्वथा उदंडता का परिचय देने वाले उस दुष्ट ने राज्य को प्राप्त कर लिया है। तम ये वात्रभृशं गर्हो धृतराष्ट्र सुत प्रिय यो जानन् पापतामस्य तत्प्रज्ञाम अनुवर्तसे। महाराज आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थिति के लिए आप ही अत्यंत निंदनीय हैं। क्योंकि आप उसके पाप पूर्ण विचारों को जानते हुए भी सदा उसी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। स एष काम मन्युभ्याम प्रलब्धो लोभमाश्रित अशक्योद्य त्वया राजन् विनिवर्तयितुं बलात्। राजन, इस दुर्योधन को काम और क्रोध ने अपने वश में कर लिया है, यह लोभ में फंस गया है, अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाना असंभव है। राष्ट्र प्रधाने मूढ़स्य बालिशस्य दुरात्मनः दुस्सहायस्य लुब्धस्य धृतराष्ट्रोस्तुते फलम्। दुष्ट सहायकों से युक्त मूढ़ अज्ञानी लोभी और दुरात्मा पुत्र को अपना राज्य सौंप देने का फल महाराज धृतराष्ट्र स्वयं भोग रहे हैं। कथम हि स्वजने भेदम उपेक्षेत महीपति भिन्नम हि स्वजने त्वाम प्रहसिष्यन्ति शत्रव या हि शक्या महाराज सामना भेदेन वा पुनः नितस्तुर्मापदस्वेषु दण्डम कास्तत्र पातयेत। कोई भी राजा स्वजनों में फैलती हुई फूट की उपेक्षा कैसे कर सकता है? राजन, स्वजनों में फूट डालकर उनसे विलग होने वाले आपके सभी शत्रु हंसी उड़ाएंगे। महाराज, जिस आपत्ति को साम अथवा भेद नीति से पार किया जा सकता है, उसके लिए आत्मीय जनों पर दंड का प्रयोग कौन करेगा? वैशंपायनुवाच शासनाद् धृतराष्ट्रस्य दुर्योधन समर्पणम् मातुश्च वचनाच्छत्ता सभां प्रावेशयत् पुनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता धृतराष्ट्र के आदेश और माता गांधारी की आज्ञा से विदुर असहिष्णु दुर्योधन को पुनः सभा में बुला ले आए। स मातुर्वचनाकांक्षी प्रवेश पुनः सभां अभिताम्रेक्षण क्रोधान्दे स्वसन्निव पन्नगः। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ माता की बात सुनने की इच्छा से सभा भवन में पुनः प्रविष्ट हुआ। तम प्रविष्टम अभिप्रेक्ष पुत्रमुत्पत्थम आसितम विगर्हमाड़ा गांधारी समार्थम वाक्यम अब्रवीत। अपने कुमार्गगामी पुत्र को पुनः सभा के भीतर आया देख गांधारी उसकी निंदा करती हुई शांति स्थापन के लिए इस प्रकार बोली। दुर्योधन निबोधेदम वचनम मम पुत्रक हितम तेषानुबंधस्य तथा यत्याम सुखोदयम्। बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुनो, जो सगे संबंधियों सहित तुम्हारे लिए हितकारक और भविष्य में सुख की प्राप्ति कराने वाली है। दुर्योधन यदाह त्वाम पिता भरत सत्तम भीष्मो द्रोण कृप छत्ता सुहृदाम कुरु तद्वच। भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम्हारे पिता पितामह भीष्म आचार्य द्रोण कृपाचार्य और विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं अपने इन सुहृदों की वह बात मान लो। भीष्मस्य तु पितुश्चैव मम चाप चिते कृता भवेद द्रोण मुखानां च सुहृदां साम्यता त्वया। यदि तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा भीष्म की, पिताजी की, मेरी तथा द्रोण आदि अन्य हितैषी सुहृदों की भी पूजा संपन्न हो जाएगी। नहि राज्यं महाप्राज्ञ स्वेन कामेन शक्यते आवाप्तुं रक्षितुं वापि भोक्तुं भरत सत्तम। भरत श्रेष्ठ महामते, कोई भी अपनी इच्छा मात्र से राज्य की प्राप्ति रक्षा अथवा उपभोग नहीं कर सकता। नाशवस्येन्द्रियो राज्यम अश्निया दीर्घमंथरम विजितात्मा तुम्हें धावी स राज्यम अभिपालये। जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है वह दीर्घ काल तक राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह मेधावी पुरुष ही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम क्रोधौ हि पुरुषमर्थेभ्यो व्यपकर्षतः तौ तु शत्रु विनिर्जित्य राजा विजयते महिम। काम और क्रोध मनुष्य को धन से दूर खींच ले जाते हैं। उन दोनों शत्रुओं को जीत लेने पर राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है। लोकेश्वर प्रभुत्वं भी महदे तद्दुरात्म भी राज्यम नामेप्सितं स्थानं न शक्यं अभिरक्षितुम्। जनेश्वर, यह महान प्रभुत्व ही राज्य नामक अभीष्ट स्थान है। जिनकी अंतरात्मा दूषित है वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। इंद्रियाणि प्रहत्वे सुरनियच्छेदर्थ धर्मयो इंद्रियणि तैर्बुद्धिर्वर्धते अग्निर्विंधन। महत्पद को प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष अपने इंद्रियों को अर्थ और धर्म में नियंत्रित करे। इंद्रियों को जीत लेने पर बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। अविधेयानि हि मानि व्यापादयितुम् अप्लवम् अविधेयाय वादान्ता हयापते कुसारतिम्। जैसे उदंड घोड़े काबू में न होने पर मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो ये मनुष्य का नाश करने के लिए भी पर्याप्त है। अभिजित्य स आत्मानम अमात्यान विजगीषते अमित्रान वाजिता मात्य सोवश परिहीयते। जो पहले अपने मन को न जीतकर मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है अथवा मंत्रियों को जीते बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है वह विवश होकर राज्य और जीवन दोनों से वंचित हो जाता है। आत्मानम एव प्रथमं दृष्टरूपेण योजये ततो मात्यान भेत्रांश्च न मोघं विजगीषते। अतः पहले अपने मन को ही शत्रु के स्थान पर रखकर इसे जीते, तत्पश्चात मंत्रियों और शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा करे। ऐसा करने से उसकी विजय पाने की अभिलाषा कभी व्यर्थ नहीं होती है। वश्य इंद्रियं जितामात्यं धृतदंडं विकारिषुं परीक्षकारिणं धीरं अत्यर्थं श्रीनिसेवते। जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है, मंत्रियों पर विजय पाली है तथा जो अपराधियों को दंड प्रदान करता है, खूब सोच समझकर कार्य करने वाले उस धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। क्षुद्राक्षेणे वजालेन झसा वपीता उभौ काम क्रोधौ शरीरस्थौ प्रज्ञानं तौ विलुम्पतः। छोटे छिद्र वाले जाल से ढकी हुई दो मछलियों के भांति ये काम और क्रोध भी शरीर के भीतर ही छिपे हुए हैं जो मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। याभ्याम विदेवास्वर्या तु स्वर्गस्य पिदन्धूर्मुखं विभ्यतो नुपरागस्य काम क्रोधौ स्ववर्धितौ। इन्हीं दोनों काम और क्रोध के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग में जाने वाले पुरुष के लिए उस लोक का दरवाजा बंद कर रखा है। वीतराग पुरुष से डर कर ही देवताओं ने स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक काम और क्रोध की वृद्धि की है। कामं क्रोधं च लोभं च दंभं दर्पं च भूमिपः सम्यक् विजेतुं यो वेद स महीं अभिजायते। जो राजा काम क्रोध लोभ दंभ और दर्प को अच्छी तरह जीतने की कला जानता है वही इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। सततम निग्रहे युक्त इंद्रियाणां भवे नृप इप्सनर्थं च धर्मं च द्विषतां च पराभवम्। अतः अर्थ धर्म तथा शत्रुओं का पराभव चाहने वाले राजा को सदा अपने इंद्रियों को काबू में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कामाभिभूत क्रोधाद्वायो मिथ्या प्रतिपद्यते स्वेषु चान्येषु वा तस्य न सहाया भवत्युत। जो राजा काम अथवा क्रोध से अभिभूत होकर स्वजनों या दूसरों के प्रति मिथ्या बर्ताव, कपट एवं अन्याय युक्त आचरण करता है, उसके कोई सहायक नहीं होते हैं। एके भूतैर् महाप्राज्ञै सूरैरि निबर्हणैः पांडवैः पृथ्वीं तात भोक्षसे सहित सुखी। तात, पांडव परस्पर संगठित होने के कारण एकीभूत हो गए हैं। वे परम ज्ञानी सूरवीर तथा शत्रु संहार में समर्थ हैं। तुम उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक इस पृथ्वी का राज्य भोग सकोगे। यथा भीष्म शांतनवो द्रोणश्चापि महारथ आहतुस्तात तत्सत्यम अजेयौ कृष्ण पांडवौ। तात, शांतनु नंदन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन अजय हैं। प्रपद्यस्व महाबाहुं कृष्णम अक्लिष्ट कारणम प्रसन्नो हि सुखाय स्यात् उभयोरेव केशव। अतः अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण के शरण लो, क्योंकि भगवान केशव प्रसन्न होने पर दोनों ही पक्षों को सुखी बना सकते हैं। श्रेदामर्थ कामानां जो न तिष्ठति शासने प्राज्ञानां कृतविद्यानां स नर शत्रुनन्दनः। जो मनुष्य अपना भला चाहने वाले ज्ञानी एवं विद्वान श्रेदों के शासन में नहीं रहता, उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलता, वह शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला होता है। न युद्धे तात कल्याणम न धर्मार्थौ कुतौ सुखम कुतः सुखम न चापि विजयो नित्यम मा युद्धे चेत आधिथा। तात, युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसमें धर्म और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है। युद्ध में सदा विजय ही हो यह भी निश्चित नहीं है, अतः उसमें मन न लगाओ। भीष्मेण हि महाप्राज्ञ पित्रा ते बालिकेन च दत्तोंस पांडुपुत्राणां भेदाद्भीतैरिन्दव। शत्रुदमन महाप्राज्ञ, आपस की फूट के भय से ही पितामह भीष्म ने, तुम्हारे पिता ने और महाराज बाल्लिक ने भी पांडवों को राज्य का भाग प्रदान किया है। तस्य चैतत् प्रदानस्य फलम अद्यान पश्यसि यद्भुङ्क्ते पृथ्वीं कृष्णां सुरै निहत कंटकां। उसी के देने का आज तुम यह प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन सूरवीर पांडवों द्वारा निष्कंटक बनाई हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोग रहे हो। प्रयक्ष पांडुपुत्राणां यशोचितम् अरिन्दमान् यदेक्षसि सहामात्यो भोक्तुमर्धम् प्रदीयताम्। शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र, यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों को उनका यथोचित भाग आधा राज्य दे दो। अलमधर्मम पृथिव्यास्ते महामात्यस्य जीवितुम् सुहृदाम वचने तिष्ठन् यथा प्राप्स्यसि भारत। भारत, भूमंडल का आधा राज्य मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। तुम सुहृदों के आज्ञा के अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे। श्रीमद्भिरात्मवद्भिस्तैः बुद्धिमद्भि जितेन्द्रियैः पांडवैर्विग्रहस्तात् भ्रंश्येन्महत सुखान्। तात, श्रीमान मनस्वी बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पांडवों के साथ होने वाला कलह तुम्हें महान सुख से वंचित कर देगा। निगृह्य सुहृदां मन्युं साधिराज्यं यथोचितं समंसं पांडुपुत्रेभ्य प्रदाय भरतर्षव। भरतश्रेष्ठ, तुम पांडवों को उनका राज्य भाग देकर सुहृदों के बढ़ते हुए क्रोध को शांत कर दो और अपने राज्य का यथोचित रीति से शासन करते रहो। अलमंग निराकारोऽयं त्रयोदश समाकृतः समयैनं महाप्राज्ञ काम क्रोध समेधितम्। बेटा, पांडवों को जो 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया, यही उनका महान अपकार हुआ है। महामते, तुम्हारे काम और क्रोध से इस अपकार की और भी वृद्धि हुई है। अब तुम संधि के द्वारा इसे शांत कर दो। न चैष शक्त पार्थानां यस्तमर्थम अभिप्सति सूतपुत्रो दृढ़ क्रोधो भ्रात्रा दुःशासनश्चते। तुम जो कुंती के पुत्रों का धन हड़प लेना चाहते हो, ऐसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है। क्रोध को दृढ़ता पूर्वक धारण करने वाला सूत पुत्र कर्ण तथा तुम्हारा भाई दुःशासन, ये दोनों भी ऐसा करने में समर्थ नहीं है। भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे भीमसेने धनंजये धृष्टद्युम्ने च संक्रुद्धे न स्यु सर्वा प्रजा ध्रुवम्। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न ये अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजा का विनाश अवश्यंभावी है। अमर सबस्मा पंडो मा कुरुस्तात जी घन ऐसा ही पृथ्वी कृष्णा मागमत्वकृते भदम। तात, तुम क्रोध के वशीभूत होकर समस्त कौरवों का वध न कराओ, तुम्हारे लिए इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश न हो। यच्च त्वं मन्यसे मूढ़ भीष्म द्रोणः कृपादयः योष्यन्ते सर्वशक्तेति नैतदद्योपपद्यते। मूढ़, तुम जो यह समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि संभव नहीं है। समम ही राज्यम प्रेतश्च स्थानम ही विदितात्मनाम पांडवे स्वतयुष्माशु धर्मस्वभ्यधिकस्ततः। क्योंकि इन आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में इस राज्य का पांडवों अथवा तुम लोगों के पास रहना समान ही है। इनके हृदय में दोनों के लिए एक सा ही प्रेम और स्थान है तथा राज्य से भी बढ़कर ये धर्म को महत्व देते हैं। राजपिंड भया देते यदि शास्यन्ति जीवितम् नहि सक्षन्ति राजानं युधिष्ठिरं दीक्षितम्। इस राज्य का इन्होंने जो अन्न खाया है उसके भय से यद्यपि ये तुम्हारी ओर से लड़कर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युधिष्ठिर की ओर कभी वक्र दृष्टि से नहीं देख सकेंगे। न लोभादर्थ संपत्ति नराणाम ये दृश्यते तदलम तात लोभे न प्रसाम्य भरतर्षभ। तात, भरत श्रेष्ठ, इस संसार में केवल लोभ करने से किसी को धन की प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती, अतः लोभ से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ी भगवद्यान परवड़ी गांधारी वाक्य 139वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ।